www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أنعم إلي صدق الله العظيم دوستو بزرگو عزیزو دیر ہونے کو ایسے خیال تھا کہ مختصرا بیان کروں گا کچھ زیادہ مضمون سوچا بھی نہیں نہ سوچتا ہوں اس وقت ذہن میں یہ آیت آئی ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں غالباً اپنے رسول کو خطاب کر کے وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ آپ اتباع کیجئے ان لوگوں کا جو ہماری طرف رجوع کیے ہوئے ہیں وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ ان لوگوں کا راستہ اتباع اختیار کیجئے جو ہماری طرف رجوع جنہوں نے اپنی انابت صحیح کر رکھا ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے ایک جامعہ اظہر کے فارغ سے یہی کہ میں نے بیان کیا ہے مولانا محمد علی محمد فاروقی انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے کہیں بھی صحبت کی فضیلت میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہیں سنا نہ یہاں نہ مصر میں نے کسی مدرسے میں حضرت بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ اتباع کیجئے ان لوگوں کا جو ہماری طرف رجوع ہے بولے تو قرآن کے اتباع کیجئے حدیث جو بھی ہو لیکن ان لوگوں کی طرف خطاب یہ بتلایا کہ جو لوگ منیب ہیں ہمارے راستے میں جو چل رہے ہیں راستہ جو طے کر رہے ہیں ان کا راستہ اختیار کیجئے یہ معمولی بات نہیں ہے نبی کو حکم ہو رہا ہے اس سے صحبت کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی ہے اس میں بھی وہی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ اپنے کو لگائے لپٹائے رہیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں جن چیزوں کی ضرورت ایسا والتا ہے امت کو وہی ضرورت نبی کو بھی ہے نبی اس سے مستثنی نہیں ہے امت کو خطاب ہے کہ تلاوت کیا کرو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اترو معاویہ بھی دیکھ کر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا امر ہے خود اخلاق کو اختیار کرنے کا امر ہے رفق اختیار کرنے کو ہے کہ خدا کا کلام ہے نبی کا کلام نہیں ہے ورنہ اپنے کو بار بار نہ متوجہ کرتا آدمی اس کو متوجہ کرنے کیا ضرورت ہے اپنے کو تو جو ہے چکر رہا کر رہا لیکن چونکہ نبی بھی تابع ہے رسول اللہ تعالیٰ کا جس طریقے سے امت کی اصلاح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہی ذات نبی کی بھی اصلاح کرتا ہے اس بنا پر کتنی ضرورت معلوم ہوئی اتباع کی کن لوگوں کی اتباع کی جو لوگ اتباع کر رہے ہیں میرے دوستوں بزرگوں طریق بالکل واضح ہے ہم کو جو کچھ ملنا ہے وہ دین اور شریعت تو ہی ہے متبعین سے ملنا ہے جو متبع ہیں ان سے راستہ ملتا ہے چنانچہ حضرت قوام الدین فرماتے ہیں کہ میں آ رہے انکار فرماتے ہیں میں آ رہے انکار برسے شیر تر کام کے معیار تین چیزوں پر ہے، کسوٹی، کتاب اللہ، وسنت رسول اللہ، وسیرت سلف. یہ بھی کہا ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، آتھانوی نے اس کو نقل کیا ہے تعلیم الدین میں. معیار اقرار پر سے شعر تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ کو لیا جائے گا، سنت رسول اللہ کو، لیکن ابھی بھی اکتفا نہیں، بلکہ سلف کی سیرت کو بھی لیا جائے گا. انہوں نے کتاب اللہ سے کیا سمجھا، سنت پر کیسے عمل کیا ہے، نہیں کہہ سکتا بغیر سیرت سلف کے. حضرت شاہ انور صاحب فرماتے تھے، میں نے سنا کسی مرتبہ وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سے، کہ اگر یہ تعامل نہ ہوتا تو کسی کو سجدہ کرنے کو بھی ڈھنگ نہ آتا. شاہ انور صاحب فرماتے تھے، تعامل کے بارے میں کہتے تھے کہ چونکہ ہم سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس میں سجدہ کر لیتے ہیں، رکو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، رکو کرتے ہیں. یہ شاہ انور صاحب کی بات ہے. تعامل جو ہے یہ بہت سی چیزوں کے لیے انکشاف کرنے والا ہے. تعامل، ورنہ آدمی سجدہ بھی نہیں کر سکتا، رکو بھی نہیں کر سکتا. دوستو، بزرگو، جب ظاہری اعمال میں یہ بات ہے تو باطنی اعمال کیا بغیر دیکھے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اکابر کیا کرتے تھے، باطنی کیا کیا اعمال کرتے تھے، کیسے وہ ذکر کرتے تھے، کیسے وہ تلاوت کرتے تھے، کتنی ان کے اندر توازو تھی، کیسا انکسار تھا. یہ جب دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. جب رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے بغیر دیکھے ہوئے، تو آپ توازو بھی نہیں اختیار کر سکتے بغیر دیکھے ہوئے. مشائخ کو ہم نے خود دیکھا ہے، صبر کرتے ہوئے دیکھا، تحمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم لوگ جس وجہ سے یہاں آئے ہیں، بہت بڑا فساد ہو گیا تھا، الیکشن کا فساد تھا، تراویح بھی یہی غالباً یہی دن تھا جو آج دن ہے، اور غالباً یہی آیتیں پڑھی جا رہی تھی، ہم لوگ پیچھے کھڑے تھے. اتنے معلوم فساد ہو گیا، فلاں کو فلاں لوگ مار رہے ہیں، جو جاتا تھا اس کو زخمی لوگ. یہاں ڈال بل ڈال کر یہاں ڈال دیا، سب نماز سے فارغ ہوئے، کیا سب گئے. لیکن حضرت کی بات نگر کرتا ہوں، خاموش دیکھ رہے تھے سب، ان کے لوگ چپائی پہ لیٹے ہوئے زخمی. کہا بھائی صلح کر لو، میں نہیں چاہتا کہ کچہری میں ہم لوگ جائیں، کچھ نہیں، خاموش دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے صبر ہی دیا حضرت کو. اس کے باوجود پوری کوشش کیا گاؤں والوں سے کہ صلح مصالحت ہو جائے. سب کہتے تھے کہ ہم لوگ قصور تھوڑے ہی ہیں، صلح کا کسی دبنا پڑتا ہے. سب حضرت کے بھائی کو بھی دکھایا، سب کو دکھایا، اس کی بدل سب لے آئے، چھوڑ دیا، تڑکا بھی چھوڑ دیا. کہا ایسی جگہ نہیں رہوں گا جہاں فساد ہو. خانقاہ تیار تھی، مسجد تیار تھی، مدرسہ بنیاد پر چکی تھی، اب ہم لوگ رہنے جمنے والے تھے. جب بات ہوئی سب چھوڑ دیا، کہا کہ مسجد، کہا کہ خانقاہ، کہا کہ مدرسہ. گورکھپور میں آگے تھے یہاں ہم لوگ، سب تعمل کبھی ذکر بھی نہیں کرتے تھے، کبھی ذکر بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم نے مسجد بنایا تھا، خانقاہ بنایا تھا. اور یہ معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگ عامدین صبر کے پہلا حلم کے معاملہ کی صفائی، وہاں خانقاہ بن رہی تھی تو دو ایک اس چیز کھانا بنوانا تھا، اس کی بنیاد پڑی. کسی نے آگے کہا کہ یہ تو زمین ہماری ہے. لوگوں نے کہا حضرت وہ تو کہہ رہے ہیں زمین ہماری ہے. کہا پہلے جتنا بنا اس کو توڑ دو، اس کے بعد بات کرو، جتنا بن گیا ہے اس کو توڑ دو، سب بات کرو. یہ باطنی چیزیں باطنی ہیں، اخلاقی اعتبار سے معاملات کی صفائی انتہائی صفا. مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دینے کے قائل تھے، عامل بھی تھے. اس بنا پہ یہ چیزیں بھی ہیں، حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کی خواص خاص چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کے اصول پر، قواعد پر، ان کے اخلاق پر زندگی گزارنے کی توفیق برحمد فرمائے. تو یہ چیزیں بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے ہی سے اس کا تعلق ہوگا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، دوسری جگہ فرما رہے ہیں تَبِعْ هُدَاهُ مُقْتَدِي. ابھی یاد آئے گا انبیاء کے حالات بیان کیے اور نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ ان کے ہدایت پر آپ چلیے, معمولی بات ہے. یہ خود نہ کہتا آدمی جلدی جی گاندھی صاحب کی اتباع کرو, عیسیٰ علیہ السلام پر کہتا جلدی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبِ ہداہُ مقتدی. امام حبیب الرحمان سے آدمی نے کہیں لکھا اس کو, اس سلسلے میں کہیں لکھا ہے مجھے یاد ہے, فبِ ہداہُ مقتدی, ان کی ہدایت پر آپ چلیے, اطلاع کیجیے. معلوم ہے جب نبی محتاج ہے مولجھا اپنے اکابی کے طریقے پہ چلنے کا تو ہما شما کیا مجال ہے. آج صحیح بات یہ ہے کہ اکابی کی تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہیں, جو جی میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے, کوئی حفاظت نہیں زبان کی, کتاب کے خلاف, سنت کے خلاف, بزرگوں کے خلاف. کیا بات ہے, ہم نے اتباع سے اپنے کو نکال دیا ہے. ہم متبع متبوع مطلق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ بھی تابع ہے اللہ تعالیٰ کے. ہم آزاد نہیں ہیں, جو چاہے کہیں. حضرت کا جملہ بہت ہے کہ مرید جیسے پابند ہے شیخ بھی پابند ہے اخلاق کا. آیا تھا مضمون بھی ابھی انہوں نے سنایا, انہوں نے یہ نہیں کہ جو چاہے کہے جس کو چاہے ڈانٹ دے بن گیا, نہ بالکل نہیں, بہت محتاط. کوئی آتا تھا ہم میں سے کسی سے کہتے تھے کہ ان کو سمجھاؤ, میرے سامنے کی بات ہے سر, تم وہ جا کے ڈانٹیں لے گئے ان کو تھوڑی دور جا کے. پر بھائی مجھ سے کہا کہ ان سے کہو کہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا, ڈانٹنے کے لیے نہیں کہا, اور ان کی اس کو تو اس کو سمجھا رہے تھے اور ان صاحب کو میرے ذریعے سمجھایا. میں نے سمجھانے کے لیے آیا, طالب خدا, طالب خدا ہے, قدر کرتے تھے. کوئی کلوخ لے آتا تھا, کلو جانتے ڈھیلے ہوتے ہیں اس چیزیں کے, بڑی قدر, تو بہت کام کی چیزیں آئے, بڑے کام کی چیزیں آئے. اور اس زمانے میں اتنا کیک وک تھوڑا ہی تھا, ارے ہمارے کوپا مئو کی میٹھی روٹی لے آتے تھے ٹکری سک کر, اس کو بھی کھاتے تھے اس کو خوش کرنے کے لیے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریق رہا, یہ نہیں کہ بالکل تنے رہنے, ان کے ساتھ توازو, اپنے مریدین کے ساتھ بھی, متعلقین کے ساتھ بھی. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں جہاں وہاں تھانی وغیرہ رہتے تھے وہاں بھی کبھی چلے جاتے تھے. اب مرید بہت خوش آتے تھے کہ اللہ ہو نہیں, ہمارا شیخ ہمارے مکان کمرے میں آ گیا. یہ بزرگوں کی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو گویا کہ اس قسم کی چیزوں میں مثال بنایا. فرماتے تھے کہ اگر تم کو سائل صحیح مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے مال کو اس نے لے لیا ہے. سائل ذلیل نہ سمجھو, وہ تمہارا محسن ہے کہ تمہارے مال کو تم نے لے لیا ہے, لے لیا اس نے. یہ کون ہے حضرت حاجی صاحب, جس پر فنا ہو گئے ماں قاسم صاحب, ماں تھاروی, ماں گنگوئی, محمد حسین آبادی. یہ اخلاقیات تھے, اقوال بھی تھے اور احوال بھی تھے. اقوال بھی عجیب عجیب قسم, خلوت اد اغیار نہ ازیار, سنا جملہ ہے, اب فارسی جانتے ہی نہیں لوگ. خلوت اد اغیار نہ ازیار, کتنا جملہ مطلب ہے. خلوت جو ہے اغیار سے ہے, یار سے نہیں ہے. یار تو سو آدمی یار ہی تو بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے خلوت کو ہم چلے جانتے ہوئے ہیں, یہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولانا خلوت میں, وہ خلوت محمود نہیں ہے, یہ خلوت اس وقت ہے. یارانِ طریقت ایک جگہ ہوں جو خلوتی ہے. خلوت از اغیار, کیا عمدہ جملہ ہے کہ نہیں مانا, خلوت از اغیار نہ اغیار, یار سے نہیں ہے, اغیار سے خلوت ہے. اور فرماتے تھے بہت کہ جو دربان رکھا جاتا ہے وہ یاروں کے لیے نہیں رکھا جاتا ہے, غیروں کے لیے رکھا جاتا ہے. تو کہتے وہ تو بھیج دو, وہ اپنا آدمی ہے, نبی کر دیتے تھے حضرت کوئی آدمی تو آ جاؤ. بہرحال حضرت کہتے معمول تھا ماشاء, حضرت حاجی صاحب بہت متواضع تھے, منکسر المزاج تھے, قدر کرتے تھے. ان کے ذہن میں ہر وقت یہ تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ وہاں قاسم صاحب کا شیخ بنوں, میں اس لائق نہیں تھا کہ ماں گنگوئی کا شیخ بنوں. یہ ان کے ساتھ تواضع کچھ دیکھ کر کے تو یہ لوگ حضرت ضرور ہوئے, ماحول بنے. حضرت ماں قاسم صاحب ماں گنگ وہی کہیں پڑھتے تھے, ماں عبد الغنی صاحب وغیرہ گئے. جب حضرت حائی صاحب جاتے تھے تو پڑھانا چھوڑ کر کے حضرت حائی صاحب سے ملنے بیٹھ جاتے تھے. تو یہ دونوں کہتے تھے کون بڈھا آتا ہے, ہم لوگ سبق ناگا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. حضرت حائی صاحب کی وجہ سے رعایت کرتے تھے وہ لوگ, کون مانے کون بوڑھا آدمی آتا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کے حرج ہوتا ہے. کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہی بڈھا ہم لوگوں کو موٹے گا, مطلب اس سے تعلق ہم پیدا کریں گے. جبکہ وہ خود بڑے آدمی تھے عبد الغنی صاحب, محدث تھے, لیکن اس سے رجوع نہیں ہوئے, ان کی طرف سے رجوع ہوئے. یہ مناسبت کی بات ہے, مناسبت شیخ سے مناسبت تھی. بڑے لوگ تین تھے, تینوں رجوع ہو گئے ان کی طرف. شیخ العلماء کہلائے, کیا اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قلب میں جاتے نسبت پیدا کیا تھا, تعلق. یہ چیز ہے قابل اتباع. ہم لوگ گئے تھے رابریلی, تو کہیں کسی مدرسے میں جا رہے تھے, وہاں عالمیہ بھی تھے, مولا محمد احمد صاحب تھے, میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا, ساتھ تھا, دوسرے دیہات میں جا رہے تھے. تو مولانا نے عالمیہ نے پوچھا مولا محمد احمد صاحب سے کہ حضرت آپ کو آپ شاعری کب سے کرنے لگے, کون استاد آپ کا ہے؟ کہا بھائی میرا کوئی استاد نہیں, میں تو گونگا تھا, اللہ نے مجھ کو گویا بنا لیا. اور دوسری بات یہ کہی کہ اتنے اکابر موجود تھے, آپ نے مولانا عبد الغنی صاحب مولانا ان سے کیوں تعلق, بدر علی صاحب کیوں تعلق پیدا کر لیا؟ سدھونا ایک جگہ ہے رابریلی میں, تو وہاں ان کے تو وہ بدر علی صاحب سے کیا تعلق پڑا ہے؟ اتنے بڑے بڑے علماء موجود تھے, مہا تھانوی اور پڑا پڑا, ان سے تعلق کیوں پیدا کر لیا ہے؟ جبکہ وہ بھی جامع اظہر کے فارغ تھے, وہاں بدر علی صاحب بخاری شریف یاد تھی. دیکھیے نسبت اور سلسلہ اور تھا. وہاں عالم یہ کوئی شکایت تھا کہ وہاں تھانوی موجود, وہاں عبد القادر صاحب موجود, وہاں آپ نے ان سے کیوں بدائی تھی؟ بڑی عمدہ بات کہی. کہیں یہ حضرت یہ مناسبت کی بات ہے, تو ہم تو جامع جواب دیا ہے. بیعت ہونے کے لیے مناسبت کی بھی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہیں اسی پر سنایا ہے کہ عجیب و غریب نسبت کے حامل تھے, یہ اسی پر سنایا ہے. نسبت عجیب و غریب نسبت کے حامل تھے. تو مجھ سے خود کہا, وہاں محمد نعمانی کی بات ہے, کسی کو رائے دیا کہ وہاں محمد احمد صاحب سے تعلق پیدا کرنا. اب ان کا نام نہیں بتلاؤں گا جن سے کہا انہوں نے, وہی گڑبڑ ہو جاتا ہے سب, گڑبڑ ہو جاتا ہے سب. نہیں ابھی آپ لوگ جا کے پوچھنا شروع کر دیں ان سے. لیکن وہاں منظور احمد صاحب نے کہا کہ پڑھا سنا بیٹھ ہونا, وہاں محمد چاہتے بیٹھ ہوئے آ کر کے, بہت مشہور آپ نے جان دیں. اور وجہ کیا بتلائی کہ بیٹھ ہونے کے لیے نسبت ہونا ضروری ہے, قابل اس کے علم کی ضرورت نہیں ہے. نسبت کو دیکھو, بیعت ہونے کے لیے نسبت کو دیکھو. نسبت ماں اللہ میں کیا درجہ اس کا ہے؟ اچھی بات ہے, کل لیا ایک بتلا دیا. اسی بنا پر مظہری تاجی ثناء اللہ پاری پتی شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگرد ہیں, یہ بیعت ان سے نہیں ہوئی, مدہ مدد جان جانا سے ہوئی, مناسبت ان سے تھی. شاہ ولی اللہ صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں, لیکن بیعت ہونے کے لیے مرزا صاحب کو تجویز کیا ہے. یہ مناسبت کی بات. مناسبت کی مطلب یہی ہے, مجانست ہو, مماثلت ہو, اس کی بات جو ہے کھٹک پہنا پیدا کرے. ہر بات ماننے کو ٹھیک ہے, غلط نہیں, بعد میں صحیح بات میں کھٹک ہوتی ہے نا, تو مطلب کہ وہ بات کوئی کہہ رہا ہے تو اسے ہر وقت اشکال نہ ہو. جب اشکال ہوگا سمے مناسبت نہیں ہے, اس سے بیٹھ رہا ہوں. اس وجہ سے بیٹھ ہونے میں بھی جلدی نہ کرو, وہاں تھانوی گئی ہے, اس کی باتیں سنو, اگر باتیں قبول ہو تو لو, میں چلے جاؤ نہ بولا. بہرحال اس نسبت کو پیدا کرنے کے لیے اپنے کو مٹایا ہے لوگوں نے, جیسے پڑھنے لکھنے کے لیے مٹاتا ہے آدمی نسبت پیدا کرنے کے لیے. میں تو یہ کہتا ہوں, یہ مولانا سلیمان ندوی نے, سید سلیمان ندوی نے پڑھنے کے لیے مٹایا ہے علامہ شبلی کے نام نے علمی کے, اور نفس کو ماننے کے لیے ماں تھانی صاحب نے مٹا دیا ہے, مٹا دیا ہے. پوری سوانے موجود ہیں. استاد کا درجہ اپنے الگ ہے, بہت مانتے تھے, پوری کتابیں لکھی ہے, لیکن بیعت نہیں ہوئی علامہ شبلی سے, بیعت ہوئے جیسا اس سے ہوئے تھانوی سے, اور 10 سال تک مکاتبت رہی ہے. ہم نے سمجھتے 2-4 سال بہت دنوں تک پورا اطمینان ہو گیا, تب اس کا بیعت ہوئے چترا رکھا, لیکن بیعت ہوئے. اور اس کے بعد کہا کہ بیعت ہونے سے پہلے تحقیق کی ضرورت ہے اور بیعت ہونے کے بعد تکلیف کی ضرورت ہے. بیعت سے پہلے تحقیق کرو اور بیعت کے بعد تکلیف, پھر چنو چنا نہ کرو, اگر مگر ختم تو ختم کرو, تب فائدہ ہوتا ہے. بہرحال ہدایت کی تعلیم میں اس پر کہہ رہا ہوں, اسی آیت سے ذمہ کہہ رہا ہوں, بے خدا ہم نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کوئی نیا طریقہ نہ ایجاد کیجیے, بلکہ جو انبیاء چلے آئے جس طریقے پر اسی پر آپ رہیے. کتنی بڑی بات, جزی ترمیم تو ہو سکتی ہے, ورنہ اسلام ایک ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور پہ ایک چیز ہے, توحید, قیامت, اس پر کوئی خطرہ ہو جائے تو میں خدا ہوں مقتدی نبی کو وقت کبھی سبیل من انا میں لئی ہے, جو ہماری طرف رجوع ہیں ان کی طرح اناب انامت میں. اسی میں نے کل کہا تھا, سیدنا رفائی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی انابت کو صحیح کر رکھا ہے. انابت کا لفظ ہے, قرآن انابت کہتا ہے, تو انہوں نے بھی کہا ہم نے اپنی انابت کو صحیح رکھا ہے, ہمارے دروازوں پہ آؤ تاکہ تمہاری انابت بھی صحیح ہو جائے. اتنا جوش و خروش میں کہہ رہے ہیں, مقام ناز میں ہے, مقام ناز ہماری انعامت, ہم نے اپنی انعامت صحیح کر رکھا ہے, ہمارے دروازوں پہ آؤ تب انعامت تمہاری صحیح ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتیں نسبتوں سے سرفراز فرمائے. حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ, محمدی رحمت اللہ علیہ, ان کی سیرتیں دیکھیے, متاخرین کی سیرت بھی دیکھیے, بڑے بڑے لوگ بعد لوگ مطلب میں نے سنا بھی جلدی دیکھا ہے کہ سالوں گناہوں کا خیال بھی نہیں ہوا, گناہ نہیں گناہ کرنا, یہ اپنے زمانے کے حال, نام نہیں لیتا میں, میں نے دیکھا سنا ہے بہت, مجھے تب سے عبرت بھی ہے, گناہوں کا خیال بھی نہیں ہوا, ایسا بھی حال ہو جاتا ہے مجھ سے. اللہ جب حفاظت کرتا ہے تو اس کی ایسی حفاظت ہوتی ہے, اس وجہ سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طریق میں رکھا ہے تو حفاظت بھی فرمائے. لکھا علامہ شارع نے لکھا ہے وہی نے کہ اپنے کو بچاؤ دعووں سے, دعوی سے بچاؤ, اس راستے میں درپشت لوگ پڑے ہوئے ہیں, کوئی کچھ دنوں پر کوئی دنوں پر گرا پڑا پا ہے, یا اپنی طرف نکاح ہوئی اللہ وہیں روک دیتا ہے, آگے چلنے نہیں دیتا, اور کہا صاحب چلو دیکھو کیسے چلتے ہو. اسی بنا پر بہت سے لوگ وقوف میں آتے ہیں, سلوک ختم ہو جاتا ہے, بہتوں کو تو رجوع ہو جاتا ہے, اب کہیں جا رہے ہیں اس چیز پر نہیں معلوم رجوع ہوتے کہ نہیں, بھائی بہت کئی کئی گھنٹہ رکنا پڑتا ہے کہ نہیں, اس طریق میں بھی یہی ہے رجوع بھی ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے, وقوفی جان تو ماننے والی چیز ہے, ٹھہر گئے آگے بڑھ ہی رہے ہیں, عزیز کے ساتھ اللہ کی توفیق ہوتی ہے وہ آگے بڑھتے ہی رہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کی اتباع کی توفیق میں رحمت, جو اکابر سیرت سلف, اکابر کتنے متواضع تھے, منکسر تھے, وہ چیز اختیار کرو, دعوی سے کچھ نہیں چلے گا. سب سے مضر چیز اس طریق میں دعوائے کاذبہ ہے, علماء لکھتے ہیں سب سے مضر چیز اس طریق میں دعوائے کاذبہ, جھوٹے دعوی, اس سے گرو گے بڑھو گے نہیں, اللہ کے سامنے دعویٰ نہیں چلتا, اللہ کے سامنے تو نیستی چلتی ہے, عاجزی چلتی ہے, العجز و فقری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عاجزی میرے لیے فقر ہے, نبی تو یہ کہہ رہا ہے, اور تم کہتے ہو تکبر ہماری منہ سے گرا دیے جاؤ گے, کوئی درجہ نہیں, وہیں سے نیست کر دیے جاؤ گے. جتنا تواضع آدمی کرتا ہے, من تواضع للہ, حدیث ہے من تواضع للہ رفع اللہ, جو تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. کوئی بھی اپنے کو بچانے کی ہم کو ضرورت ہے, ایسی چیزیں جو طریق کے خلاف ہیں ہمارے کی صحبت ہے، عورتوں کی صحبت ہے، امیروں کی صحبت ہے، غافل امیروں کی، یہ سب چیزوں سے گھٹتا ہے، آدمی بڑھتا نہیں. فرماتے تھے کہ ہم کانپور میں تھے، وہاں شاہ رسول اللہ صاحب تھے، کانپور میں تھے شاید، پر جیسے بھی رہے ہوں. ایک اور ساتھ تھے، شاید حضرت تھانوی کے آدمی تھے، وہ ذکر کرتے تھے تہجد کے واسطے، 11-12 بجے دن تک ذکر کرتے تھے، وہ ذکر کرتے تھے. سب لوگ متاثر تھے ان سے، حضرت وغیرہ کرتے تھے، بھائی بہت ذاکر آدمی ہے، تہجد سے لے کر کے 10-11 بجے تک. لیکن حضرت فرماتے تھے کہ عورتوں کا آنا جانا بھی لگ گیا تھا، یہ بہت ضروری چیز ہے مجھ سے بتلانا اس زمانے میں، عورتوں کا آنا جانا بھی لگ گیا تھا. فرماتے تھے ہم کو کھٹک ہو گئی تھی، گڑبڑ ہو گیا، مٹھائی بھی آنا شروع ہو گئی تھی. کہتے ہم لوگ کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، وہ معمولی آدمی ہو چلا. کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ کوٹ اور پتلون پہن کے گھوم رہا ہے، نہ ذکر ہے نہ شکر ہے، کچھ نہیں، کوٹ پتلون پہن کے گھوم رہا ہے، وہی آدمی جو ذکر کرتا تھا. کیونکہ موانے کو مصطفیٰ نے کیا، موانے مصطفیٰ جانتے ہیں نا، ہاں جی موانے کو مصطفیٰ کرو، مصطفیٰ اسرائیل عزیز میں دکھا دیا ہے. کوئی چیز ہے موانے جو ہوتے ہیں، اس سے بھی بچو گے تب پہنچو گے. اس بنا پر اس طریق میں دونوں چیزیں ہیں، کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں، کچھ اعمال چھوڑنے بھی ہوتے ہیں. دونوں جب کرے گا، پرہیز بھی کرتا ہے، کھاؤ بھی ہوتا نہیں، اس طرح یہاں بھی سب سے بڑا مانے مارنا امارت کی صحبت ہے، عورتوں کی صحبت ہے، غلط مالداروں کی صحبت ہے، صحبت بد سے آدمی، صحبت بد بہت بڑی چیز ہے. صحبت صالح ترا صالح کلن، معلوم ہے صحبت صالح ترا صالح کلن، اور صحبت صالح ترا صالح کلن. صالح کی صحبت تم کو صالح بنا دے گی، اور بددینوں کی صحبت ہوگی تھی کیا آتا، آتا ہے روایت میں، بہت مشہور حدیث ہے. ایک شخص آیا ایک شیخ کے پاس، کہا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، حل لی توبہ تم، میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ یہی لفظ ہے نا، حل لی توبہ تم، میرے لیے توبہ ہے؟ کہا کوئی توبہ نہیں ہے. وہ مارا قتل کر کے 100 پورا کر دیا. کہا آپ 100 پورا کر دیا، 99 نہیں رہا، 99 کے پھر میں نہیں رہا، اب پہنچ گیا 100 میں. پھر ایک گیا فقیر کے یہاں، وہ میں فقیر کی لفظ نہیں ہے میں کہتا ہوں، ایک عالم پاس گیا، وہ تھے عالم ہوشیار. اس نے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، حل لی تو توبہ ہے؟ کہا کون منع کرنے والا ہے توبہ سے؟ کہتے ہی تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ قبول فرمائے گا. لیکن ایک بات سنو، توبہ کرنے کے بعد اس جگہ پر نہ رہو جہاں جرم کیا ہے، فلا قریہ میں چلے جاؤ، وہاں دین نصارا رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ. یہ دیکھیے ہے، اس جگہ پر رہو گے، جگہ بدلنے سے بہت کام بن جاتا ہے. تجربہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، بہت سی چیزیں اپنے گھر جگہ بدلنے سے بدل جاتا ہے آدمی. کہا تم فلاں مجلس میں چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں صالحین رہتے ہیں، وہاں رہو گے ٹھیک رہو گے، ورنہ یہ گھر پر رہو گے پھر قتل گے، ایک تو ایک بھی کر لو گے، ایک تو دو کر لو گے. چلا، سچا تھا، توبہ کر چلا، درمیان میں اس کی موت ہوئی. تو عذاب دینے والے فرشتوں نے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا قاتل ہے، 100 کا قتل کرنے والا ہے، اس کو ہم لے جائیں گے عذاب دینے کے لیے. رواج لیکن جو صالحین جو، اور فرشتے نے کہا نہیں، یہ صالح ہو گیا ہے، توبہ التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، حدیث ہے التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا گویا گناہ ہی نہیں ہے اس کو، اس کو ہم لے جائیں گے. دونوں میں منازعت ہوئی، چلیے حدیث موجود ہے. وہ کہتا تھا ہم لے جائیں گے، کہتے تھے ہم لے جائیں گے. تو ناپاک ایک تیسرا آدمی آیا، وہ بھی فرشتے ہی تھا، اس نے کہا ناپ لو تم بھائی، اسے سے اٹھا ناپ دینا فصلہ ہوں گا، اگر وہ کریے صالح کی طرف بڑھاؤ تو صالح سمجھا جائے گا، اور کریے فاسقہ کی طرف ہو تو ادھر سمجھا جائے گا. ناپا گیا، ایک بارش کا صرف فرق پڑا، کریے صالح تو اونچا کے لکھا ہے کہ تھا تو بالکل برابر پڑا، لیکن اپنے اس سے کھسکاس کے آگے بڑھ گیا تھا، بس ایک بارش. اللہ تعالیٰ کے رحمت اللہ تعالیٰ کی محبت کریے صالح میں چلا گیا وہاں جا کے رہا جو بھی ہوا ہو صالح تو ہوئے نہیں وہ تو ختم ہی ہو گیا تھا وہ کہہ جا رہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی برکت سے ان لوگوں میں شمار کر دیا ہے نیت المومن خیر من عملی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ بری خسرتوں سے نہیں بری صحبتوں سے میں خسرتوں نہیں کہہ رہا ہوں بری صحبتوں سے بچو یہ بری خسرتوں کا یہ کیا کرشمہ ہوتا ہے یہ میرا فرق میں دادا ہی مضمون شاید پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں میں کبھی نہیں بیان کرتا ایسی باتیں ذرا سا بس آپ سمجھ جائیے میں نہیں بیان کر لیکن یہاں موقع کی بنا پر ہم سب لوگ بہت سے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس سے تنبہ ہو جاتا ہے توجہ ہو جاتی ہے اصلاح کی طرف اس وجہ سے بیان کیا میں نے کہ بری صحبتوں سے موانے طریق میں کیا ہے ہماری کی صحبت عورتوں کی صحبت مالداروں کو ایسی صحبت جو غافلین میں سے ہیں اسے بچو اپنے دل کی حفاظت کرو دل کی حفاظت بہت ضروری ہے دل کو ڈوا ڈول قلب قلب کہتے ہی ہیں کہ پلٹتا رہتا ہے تقلب اس کے اندر قلب کے اندر تقلب پلٹنے کی ہے اس وجہ سے جہاں تک ہو سکے قلب کو تقلبات سے بچاؤ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے ایمان پر رہو کلمہ طیبہ کی تجدید کرو مشائخ کی صحبت میں رہو ان کی سیرت کو دیکھو ان کے تواضع ان کے اظہار ان کے موارث ان کے اوراد وظائف سب کو دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے آج بیان کرنے والا نہیں تھا میں لیکن آپ نے بھی بلا لیتے ہیں میں تو کہتا ہوں افسردہ دل افسردہ کنت انجم بنے رہا افسودہ دل ہوں ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگوں پر میری افسودگی کا نتیجہ نہ ہو اثر نہ ہو لیکن بات کا اثر بزرگوں کے ہوتے ہی ہے اس بنا پر اور آپ ہی لوگوں کی توجہ سے صاحب مضمون میں آ جاتا ہے گلستہ میں ہے یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ سعدی غالباً خود کہتے ہیں کہ میں بالبک کی مسجد میں بیان کر رہا تھا اور کس پر میں اور کیا اسی پر جو کل میں نے بیان کیا تھا نحن اقرب من حبل الورید اس آیت پر نحن اقرب من حبل الورید پر بیان کر رہا تھا کہا سب اسی پاس پوچھے نہ کوئی داد دینے والا تھا نہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہا تھا میری طبیعت افسردہ ہو گئی اتنے میں ایک شخص کو حال آ گیا وہ بڑی طبیعت کھل گئی تو جب اتنے لوگ ہیں ایک آدمی کے حال سے جب حال بدل سکتا ہے اتنے لوگوں سے میرے اوپر نہیں اثر ہوگا آپ حضرات کی برکت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ حضرات کو بھی آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی وعلا علیہ وصحابہ وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بعد بعد مجھے بھی عمل کی توفیق دے اللہ اپنے رضا کا اس کو ذریعہ بنائیے اور جتنے حضرات حسن زن سے آتے ہیں اللہ ان کے حسن زن کو بھی قبول فرما اور جس حسن زن پہ آتے ہیں ان چیزوں سے بھی ان کو مرصع فرما اور ان کو باہر ور فرما اللہ ذرا پریشانیاں ہیں امت کو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما اور ان پریشانیوں کے سب در حقیقت ہم ہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو طاعت کی توفیق مرحبا فرما معاشی سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلائی سے ہم سب کو مرصع فرما یا اللہ ہمارے بچے بہت سے ایسے ہیں جو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں غلط لوگوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو نیک صحبت کی توفیق عطا فرما اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما ظاہری و باطنی ہر طریقے سے ان کو دیندار بنا متقی و پرہیزگار بنا یا اللہ تعلیم دین کی طرف بھی توجہ فرمائے دوسری زبان کو پڑھتے ہوئے بھی علم دین کی طرف رغبت ہونی چاہیے توجہ ہونی چاہیے بقدر ضرورت علم دین تو فرض عینی ہے اللہ اس پر بھی عمل کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین رحمتک یا رب العالمین